powiększyła się wczoraj o Tosie. Serdeczne gratulacje. Dziś, no to wczoraj było 13, dziś 14, też ważna data. No dobrze, 8 się zbliża wielkimi krokami. No i minęła sobie. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Są przedstawiciele krajów Bliskiego Wschodu, ale jest też kilku wielkich nieobecnych w serwisie za chwilę o rozpoczynającej się w Warszawie konferencji. Jest porozumienie w sprawie kontrowersyjnych przepisów dotyczących prawa autorskiego, szczegóły w relacji z Brukseli. Najważniejsze nagrody Polskiego Radia, złote mikrofony dla Michała Olszańskiego i Janusza Dablesama. Ponad 60 krajów, wśród nich 11 przedstawicieli Bliskiego Wschodu. Konferencja na temat pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie rusza na Stadionie Narodowym już za godzinę. Organizowane przez Polskę i Stany Zjednoczone wydarzenie nazywane jest także szczytem antyirańskim. Konferencja nie zakończy się żadnymi przełomowymi decyzjami, ale ma być początkiem pokojowego dialogu. Na Stadionie Narodowym jest nasz reporter Wojciech Cegielski. Witaj, Wojtku. Kto przyjechał do Warszawy, a kto będzie wielkim nieobecnym? Współgospodarze spotkania to są ci, którzy oczywiście są najbardziej widoczni, czyli Polska i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone reprezentują zarówno wiceprezydent Mike Pence, jak i sekretarz stanu Mike Pompeo. Wśród tych krajów, które przyjechały według zapowiedzi polskiego MSZ-u, mają być przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej, choć nie do końca wiadomo na jakim poziomie, czy ministrowie spraw zagranicznych, czy niżsi rangą urzędnicy. 11 krajów, tak jak wspomnieliście, z Bliskiego Wschodu to jest Arabia Saudyjska, Bahrajn, Izrael, Jemen, Jordania, Kuwejt, Maroko, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Tunezja, ale rzeczywiście ważne jest również to, kto nie przyjechał na to spotkanie. Nie ma Iranu, który nie został zaproszony, nie ma przedstawicieli Syrii, gdzie trwa wojna domowa, nie ma też Rosji i Turcji, które to kraje organizują swoją własną konferencję dzisiaj w Soczi. Tyle tylko, że na temat samej Syrii, na temat rozwiązania konfliktu tam właśnie trwającego. Wojciech Cegielski, dziękujemy za tę informację. Przypomnijmy raz jeszcze, że przez cały dzień w okolicach Stadionu Narodowego, ale także w centrum Warszawy mogą być problemy w ruchu. Objazdami pojadą autobusy, tramwaje, a na wielu ulicach nie będzie można parkować. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej, Europarlamentu i krajów członkowskich na reformę prawa autorskiego. Od kilku lat ta sprawa wywołuje spore kontrowersje, a chodzi głównie o relacje twórców z internetowymi gigantami, takimi jak Google czy Facebook. Przeciwnicy przestrzegają przed cenzurą w internecie, bo filtrowane mają być zamieszczane w sieci treści pod kątem praw autorskich. Zwolennicy mówią o konieczności ochrony twórców i wydawców, którzy powinni czerpać zyski z wykorzystywania i rozpowszechniania ich materiałów w sieci. Płacić im będą internetowi giganci, ale pojawiły się obawy, że będzie to problematyczne dla małych firm, które zostaną obciążone dodatkowymi kosztami. Te zapisy z najbardziej spornego artykułu 13 kwestionowała też Polska, która w piątek wraz z 7 krajami była przeciwko, kiedy państwa członkowskie przyjmowały wspólne stanowisko do negocjacji z Europarlamentem. To nie wystarczyło jednak, by zablokować te prace. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za niepowtarzalną osobowość antenową, za pozytywną energię i żywiołowość, a także tworzenie atmosfery, która pozwala na intymne opowieści. Za to Michał Olszański dostał złoty mikrofon, najważniejszą nagrodę Polskiego Radia. Nasz kolega przygotowuje w trójce serwisy i audycje sportowe, a także godzinę prawdy, gdzie rozmawia z ludźmi o życiu. Siada przede mną człowiek, mikrofon jest włączony i ja muszę go poprowadzić przez jego życie. To jest fascynujące. Ludzie czasami są w stanie mi mówić o takich rzeczach, że później mówią, jak to się stało, że ja o tym powiedziałem. I to właśnie polega na tym, że w telewizji to by było nigdy nie do spełnienia. Kamera, wszystkie światła. Natomiast w tym starym, poczciwym studio M5, gdzie jestem ja i face to face mam swojego gościa, no dzieją się rzeczy magiczne. Drugi z uhonorowanych dziennikarzy trójki to Janusz Dablesem, autor i prowadzący audycję Gitarą i Piórem. Obu panom gratulujemy. Nie tylko generał Czesław Kiszczek, ale i jego żona interweniowała w sprawie publikacji medialnych dotyczących m.in. Kościoła. Ustalili dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej, którzy dotarli do listu Marii Teresy Kiszczak do arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia w sprawie programu wyemitowanego przez telewizję Trwam. W listopadzie 2014 roku żona generała pisała m.in., że jej mąż wiedział o wielu sprawach księży, jednak nie dopuszczał do ich oczerniania, mówi dyrektor trójki Wiktor Świetlik. Należy rozumieć, że też to ona trochę więcej mówi niż chciałaby powiedzieć, bo o kogo mógł się troszczyć jej mąż? No mógł się troszczyć o agenturę, więc ona chyba to postrzega jako dobre relacje w tym liście. No i taka dosyć logiczna i zasadna odpowiedź biskupa Głodzia, gdzie właściwie no, w bardzo formalny sposób pisze, że on sam nikogo nie oczerniał. Opinie bywają zróżnicowane. Dziękuję i pozdrawiam. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej i Polskiego Radia, są na stronach polskieradio24.pl. W Trójce kolejne informacje o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam, jeszcze sportu trochę. Adam Malecki, dzień dobry. W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej więcej powodów do radości mają kibice Tottenhamu Hotspur i Realu Madryt. Londyńczycy doprowadzili do wrzenia Wembley, a swoich kibiców wprowadzili w stan euforii niczym Beatlesi fanów na koncertach, bo też zagrali koncertowo. 3-0 z Borussią Dortmund to bardzo cenne zwycięstwo, które cieszy trenera kogutów Maurizio Pochettino. Jestem szczęśliwy. To był pokaz siły mojej drużyny. Jednak dla mnie to dopiero pierwsza połowa. Jesteśmy w połowie drogi. Czeka nas rewanż. Oczywiście 3-0 to bardzo dobry wynik, ale w Dortmundzie chcemy zagrać o pełną pulę i wygrać. Teraz jesteśmy szczęśliwi. Powody do zadowolenia mają także kibice obrońców trofeum. Real Madryt dał się wyszumieć młodzieży z Amsterdamu i wypunktował Ajax. 2-1. Zdecydowało doświadczenie królewskich, mówi były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Jak spojrzałem w statystyki pierwszej połowy, to było 9-3 w akcjach w oddanych strzałach dla Ajaxu, czyli wszelkie znaki mówiły na niebie, że to Ajax będzie bliższy strzelenia bramki, bliższy zwycięstwa, ale doświadczenie tych lisów z Realu doprowadziło do tego, że najpierw strzelił piękną bramkę Karim Benzema. Później oczywiście padło wyrównanie, no ale kropkę nad i postawił Asensio po dośrodkowaniu Carvajala. Asensio posmarował tylko kanapkę sobie miodem. I był to miód na serca kibiców Realu. Kolejne mecze 1/8 finału Champions League w przyszłym tygodniu. Od dzisiaj gra Liga Europy, ale kilka meczów zapowiada się naprawdę ciekawie. Lazio zagra z Sevillą, Celtic z Walencją, a Sportik Lizbona z Villarrealem. W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej nie mamy swojego drużynowego przedstawiciela. Mamy w siatkarskiej. Ważny krok w stronę awansu postawiła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. 3-0 w Karlowych Warach z CES Karlowarsko i wciąż jest szansa na ćwierćfinał. Trzeba jednak wygrać w ostatniej kolejce we Włoszech z Cucine Lube Civitanova lub liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Nie oglądają się na innych koszykarki CCC Polkowice. Mistrzynie Polski wygrały w Eurolidze w Rossin z nadjeżdżą Orenburg i pozostają w grze o awans do playoffów. O koszykówce więcej w serwisie sportowym za godzinę opowiem o rozpoczynającej się dzisiaj w Warszawie rywalizacji w turnieju finałowym Pucharu Polski. A ja opowiem Państwu o pogodzie. No nie są to dobre opowieści, bo tak, będzie chmur dużo, z tych chmur popada deszcz ze śniegiem dziś, będą mgły o poranku, ale one będą na szczęście zanikać w ciągu dnia. Za wyjątkiem krańców zachodnich w całym kraju okresowo możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, tylko na Podhalu ten śnieg i deszcz ze śniegiem. No a jeśli chodzi o temperaturę, to ona jest taka ni zimowa, ni wiosenna. 7-8 stopni w Warszawie, w Gdańsku 6, we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie też 7, Białystok, Katowice tu 4, a Lublin, Rzeszów, Olsztyn 5 stopni, tylko w Zakopanem. Tam się jeszcze trzymają 1 stopień, ale też już powyżej zera. Co więcej, patrzę na jutrzejszą prognozę pogody i tutaj temperatura jeszcze pójdzie w górę, bo nawet 10 stopni prognozowane jest na południowym zachodzie. Dziś wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni, nieco mocniejszy w górach. Tam proszę uważać, a ciśnienie 1019 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i 30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład kup smartwatch Huawei Watch GT, a dostaniesz smartband Huawei Band 2 Pro za złotówkę. Media Expert.

Będę na ten temat rozmawiał z pełniącym obowiązki sekretarza obrony Patrykiem Shanahanem. Spotkamy się jutro w Monachium. Mówimy na o szczegółach. Na konferencji bezpieczeństwa. Tak, na konferencji bezpieczeństwa, ale będziemy mieć spotkanie bilateralne właśnie niejako przy okazji konferencji, bo ze względu na wizytę wiceprezydenta Pence'a i sekretarza Pompeo wczoraj nie mogłem być w Brukseli. Wczoraj była Rada Północnoatlantycka Sojuszu właśnie NATO, ministrów obrony narodowej, a więc odłożyliśmy to spotkanie. Po rozmowie telefonicznej styczniowej umówiliśmy się właśnie w lutym na rozmowę o szczegółach. A jeśli chodzi, ja nie pytam o szczegóły, ale pytam o taki kształt, dlatego że były dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Philip Bredlau, teraz ekspert, mówi, że rzeczy, które obowiązkowo powinny być rozmieszczone na stałe, to wszystkie bardzo ciężkie komponenty, które trudniej przemieszczać, a ostatnia kwestia to ustalenie, jaka będzie liczba żołnierzy. To rzeczywiście idzie w tym kierunku, że najważniejsze są te rzeczy materialne, a element osobowy na końcu. Z mojego punktu widzenia obie sprawy są istotne. Obie sprawy są istotne. Przełom, który nastąpił po szczycie NATO w 2016 roku, a więc obecność wojsk amerykańskich przede wszystkim, ale także brytyjskich, rumuńskich, chorwackich w Polsce, to jest niezwykle ważny element, a więc nie tylko infrastruktura, nie tylko zaplecze, ale także żołnierze. Zależy nam na tym, żeby ewentualny przeciwnik wiedział o tym, że jeżeli złamie reguły prawa międzynarodowego, jeżeli dopuści się napaści na Polskę, to spotka się z bardzo skuteczną, twardą odpowiedzią. A żeby ta odpowiedź była skuteczna i twarda, to po pierwsze Wojsko Polskie musi być liczniejsze, bo podstawą zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Wojsko Polskie i to robimy. Wojsko Polskie z roku na rok jest liczniejsze. Ja rozpocząłem kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, a więc poleciłem żołnierzom, tym zespołom, które zajmują się rekrutacją, wyjście z biurowców i rozmowy z ludźmi. Są to zespoły złożone z żołnierzy, którzy na przykład wyjście byli na misjach. Wyjście z biurowców i rozmowy z ludźmi, myślałam, że wyjście z biurowców na poligon. Wyjście z biurowców na poligon to też, natomiast chodzi o rekrutację do wojska. Otóż wcześniej było tak, że wojskowe komendy uzupełnień mieściły się w jakichś tam biurowcach. No i oczywiście każdy, kto chciał, mógł się zgłosić, ale wychodzę z założenia, że skuteczne są kampanie takie, w których ci, którzy rekrutują, wychodzą do ludzi, tak jak w Stanach Zjednoczonych, a więc... Ale w domach nie nachodzą. Ależ oczywiście, że chodzi tu o miejsca spotkań ludzi. Chociażby w Białce Tatrzańskiej miesiąc temu rozpocząłem drugą fazę kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej w kurortach narciarskich. W tych miejscach spotykają się ludzie. A tu nagle go zaciągają do wojska. Stoi namiot, stoi bus, tam są żołnierze, jest oczywiście plakat, jest informacja i jeżeli tylko chciałby zapytać o to, jakie są warunki przystąpienia do wojska, chodzi o wojsko operacyjne, ale także wojska obrony terytorialnej, to ma taką sposobność. No ale dobrze, w centrach Ford, handlowych także... Trump, przeszliśmy na stoki do centrów handlowych. Tak, a mówimy ja o wojsku, wiedzieć, cały ja czas mówimy o wojsku. Czy to będzie, czy bardziej jest prawdopodobne, czy to, że to będzie stała obecność? Czy to nie jest przesądzone i będzie to obecność rotacyjna, ale z regularnymi zmianami według takiego określonego schematu. Czyli prawie stała, ale nie stała. No, pani redaktor pyta o szczegóły. Te szczegóły no, są wciąż... bardzo ważne. A, oczywiście wszystkie szczegóły są A to nie istotne. Jest szczegół chyba. No jest. Bo no, to jednak, zasada jednak, tej obecności. No, tak, no to jest zasada. Wszystko jest w trakcie uzgodnień. Bardzo dobra atmosfera, bardzo dobry klimat. Zresztą czego dowodem wczorajsza wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. A nie mniejsza, pan Ale czy Polska byłaby zadowolona, gdyby to nie była obecność stała? Taka tego typu, że jest baza, są Amerykanie, mają tutaj swoją siedzibę. Ja prowadzę, pani redaktor, negocjacje z naszym partnerem i jest życzliwość. Moich 5 wizyt w Waszyngtonie, rozmowy w Białym Domu, w Kongresie, w Pentagonie o tym świadczą, że jest bardzo dobra droga. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces. Ale jeżeli decyzja będzie w marcu? Ale jeżeli będę rozważał szczegóły publicznie, to nie wpłynie pozytywnie. Rozumiem. Czy decyzja będzie w marcu? Czy to można, rezultat. O tym można powiedzieć? W marcu, do marca został zobowiązany Pentagon do przedstawienia Kongresowi informacji, oceny tego projektu. W Monachium, oprócz spotkania z szefem Pentagonu, spotkam się także z przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej, odpowiednika Polskiej Senackiej Komisji Obrony Narodowej, senatorem Inhofem. Zresztą widziałem się senatorem Inhofem również w Senacie Stanów Zjednoczonych, ale to będzie kolejne spotkanie. Negocjuję, czuwam, rozmawiam. Myślę, że osiągniemy satysfakcjonujący obie strony rezultat, to będzie dobre dla obrony Polski, dla zdolności obrony Polski. Będę próbować. I Europy. Czy w grę wchodzi wariant wzmocnienia wszystkich rodzajów sił zbrojnych? Bo o takim wariancie też się mówiło ostatnio. No, mówimy oczywiście o wszystkich rodzajach sił zbrojnych, tylko też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze odnieśli takie wrażenie, że my, Wojsko Polskie, Minister Obrony Narodowej, polski rząd niejako przesuwają tą siłę odpowiedzialności na naszego partnera. Nie. My przede wszystkim dbamy o Wojsko Polskie, o to, żeby, już mówiłem o to, że zależy nam na tym, żeby było liczniejsze, ale kolejna sprawa, żeby było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Stąd wczoraj podpisana umowa w sprawie rakiet HIMARS. Ale chciałabym jeszcze skończyć. Czy zniknął problem słabych dróg, o których się mówiło kilka miesięcy temu? Już nie ma tego problemu? A to są konsekwencje wieloletnich zapóźnień. To są rzeczywiście sprawy, które narastały przez lata. Panie ministrze, ale czy to one już... One nie znikną w jednej chwili, natomiast realizujemy te inwestycje. Chociażby, czy przestały być istotne? My poprawiamy infrastrukturę. Chociażby wczoraj minister infrastruktury, w obecności ministra infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie została podpisana umowa w sprawie rewitalizacji linii kolejowej prowadzącej między innymi na poligon w Drawsku Pomorskim. I to są inwestycje z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Byłem krytykowany przez opozycję, że zgodziłem się na to, żeby do Funduszu Dróg Międzynarodowych, do Funduszu Dróg Samorządowych, żeby przeznaczyć także pieniądze na infrastrukturę. Ale to są pieniądze dobrze wydane, bo to są pieniądze wydane na infrastrukturę, która będzie służyć również Wojsku Polskiemu. A więc to jest pewien proces. Jest niwelowanie zapóźnień, wieloletnich zapóźnień. Czy elementem tego porozumienia w sprawie obecności zwiększonej wojsk amerykańskich jest współorganizowanie konferencji bliskowschodniej, która się właśnie odbywa w Warszawie? Nie. To nie jest element. Konferencja, która odbywa się w Warszawie, jest dowodem rosnącej pozycji międzynarodowej Polski. Tak się dzieje. A dlaczego ta pozycja międzynarodowa Polski jest silniejsza? Ze względu na politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, ze względu opozycja na politykę mówi, ze względu na uległość prezydenta Andrzeja Dudy. Ameryki. No to opozycja różne dziwne... Nie tyle pozycja, tylko dlatego jest ta konferencja tutaj i że nie mamy korzyści, a możemy mieć jakieś straty. Ale rzeczywiście, że mamy korzyści. Chodzi o pozycję międzynarodową Polski. A dlaczego ona jest silniejsza, jeżeli skoncentrujemy swoją uwagę na zadaniach ministra obrony narodowej? No chociażby dlatego, że wydajemy 2% PKB na obronność. Mówił o tym wczoraj wiceprezydent Pence. Należymy do 8 państw w Sojuszu Północnoatlantyckim, które wydają 2% PKB, a trzeba pamiętać o tym, że za czasów rządów koalicji PO-PSL przez te 8 lat nie wydano ponad 10 miliardów złotych, które były przeznaczone na obronność. Wzrost prestiżu, to jest ta korzyść? Jeszcze jakieś takie realne, bardziej wymierne? Ja bym nie sprowadzał tego do prestiżu. Prestiż też, ale tu chodzi... A co pan powiedział? Ale opozycję, ja powiedziałem opozycji międzynarodowej. No, tak. To nie tylko prestiż, to coś więcej. To coś więcej niż prestiż. To jest rola, jaką odgrywa państwo polskie teraz, odgrywa na arenie międzynarodowej, a takiej roli wcześniej nie odgrywało. My wcześniej byliśmy przedmiotem polityki zagranicznej. Dziś stajemy się podmiotem. To jest proces. Stajemy się podmiotem polityki zagranicznej. Ten proces pokojowy dotyczący Bliskiego Wschodu zainicjowany wczoraj w Warszawie, dziś konferencja trwa, no jest czymś niezwykle istotnym. No podobno Podobno ma być ogłoszony plan stulecia, jego elementy, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, mimo że nie ma przedstawicieli Palestyny w Warszawie. Jest premier Izraela, są przedstawiciele innych państw arabskich. To też jest bardzo ważne. Przy jednym stole siedzą... A coś pan wie na ten temat? Potwierdza pan, że taki plan będzie dzisiaj przedstawiony? Na temat planów i działań będą informowali ci, którzy organizują konferencję. Nie minister obrony narodowej. Moje zadanie to właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Człowiek z rządu. Panie ministrze, a teraz przejdźmy już do tych zestawów artylerii rakietowej. Jedni mówią HIMARS, inni mówią HIMARS, nawet Amerykanie mówią różnie, ale to nieważne. Dotyczy 20 wyrzutni z amunicją i sprzętu towarzyszącego. Wartość umowy 414 milionów dolarów. No i tutaj... Dobra cena, bardzo dobra cena. No właśnie, a nie wszyscy mówią, że dobra cena. Ale bardzo dobra cena. Tym razem nie mówię o opozycji, tylko o ekspertach, że to nie jest aż taka dobra cena, a poza tym chcieliśmy dużo więcej. A którzy eksperci? Może ci, którzy wcześniej pracowali w Ministerstwie Obrony Narodowej i teraz obgryzają paznokcie, bo są sfrustrowani tym, że kiedy pracowali w Ministerstwie Obrony Narodowej, do takich kontraktów nie dochodziło, a dziś, kiedy... mam zaszczyt kierować ministrem obrony narodowej, to taki kontrakt został zawarty. Otóż to jest bardzo dobra cena. Wystarczy tylko przywołać fakt, że cena maksymalna zaakceptowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych wynosiła 655 milionów dolarów. Kupiliśmy te zestawy za 414 milionów dolarów. Porównujemy, znaczy eksperci, publicyści porównują nasze zakupy z zakupami naszego sojusznika, bliskiego sojusznika rumuńskiego. To jest cena przynajmniej tak dobra jak rumuńska, a moim zdaniem lepsza. Panie ministrze, a dlaczego tylko 20 wyrzutni? Czy jest promesa kolejnych umów, kolejnych dostaw? Ponieważ chcieliśmy 160, tak? Taki był plan. To nie wiem, z czego wynikała ta akurat liczba, nie? Bo pojawiały się różne liczby. Jeżeli spojrzymy na strategiczny przegląd obronny, to tam jest kwestia 3 dywizjonów. Kupiliśmy 1 dywizjon, ale to jest początek. To jest początek procesu. Kupiliśmy w procedurze FMS, czyli Foreign Military Sales, czyli w procedurze rząd polski do rządu amerykańskiego i to jest oczywiście początek naszych działań. To jest broń, jakiej w Wojsku Polskim wcześniej nie było. To jest broń, która rzeczywiście realnie odstrasza przeciwnika, dlatego że może Wojsko Polskie dzięki tej broni operować na głębokim zapleczu przeciwnika. A więc to jest czynnik odstraszający. Mówiąc, i o to nam chodzi. Mówiąc, że to jest początek i będą następne kroki, wyraża pan swoje nadzieje? Czy ze strony amerykańskiej jest taka wola rozmów o kolejnych, nie wiem, umowach, dostawach? Jest taka potrzeba, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. To ja wiem. I to jest sprawa zasadnicza. Ja się kieruję właśnie tym. Kieruję się potrzebą Wojska Polskiego. Natomiast czy jest nadzieja, że ta umowa zostanie zrealizowana? Znaczy, nie mówię o tej, bo ta na pewno będzie zrealizowana. Jest podpisana, będzie zrealizowana. Ale czy będą następne? Kolejne dostawy? Będą oczywiście następne, dlatego że Wojsko Polskie potrzebuje nowoczesnej broni. W ubiegłym roku kupiliśmy system Patriot, w tym roku właśnie HIMARS, w tym roku również Black Hawki dla wojsk specjalnych. W tym roku to nie jest ostatnia umowa podpisana. Jesteśmy w fazie negocjacji związanej z rozstrzygnięciem przetargu na śmigłowce dla marynarki wojennej. W ubiegłym roku także bardzo wiele kontraktów związanych ze zdolnościami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wspomnę moździerze, karabiny z Radomia, pistolety z Radomia, drony z Bydgoszczy. Nic nie ma, ale już... Ale właśnie, Jelcze na przykład, które stają się stopniowo podstawową ciężarówką w Wojsku Polskim. No, to są polskie produkty. Ale nie będą przewozić elementów tych zestawów. Dlatego, że integracja z Jelczami kosztowałaby bardzo drogo i by odwlekła realizację kontraktu lata. Musimy kończyć, bo mnie zaraz dezintegrują. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty. W sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Kolekcja Samoloty Wojska Polskiego. 100 lat polskich skrzydeł. W każdym tomie sylwetka samolotu, niepublikowane zdjęcia, unikalne rysunki. Tom pierwszy F-16 Jastrząb. Tylko 7,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na stronie www.samolotywojskapolskiego.pl. Bułki, ser, grachanki, salami, bagietka, kiełbasa. Co robisz, Artur? Wkuwam te nowe zestawy śniadaniowe za 3 zł, bo będą pytać. Ale kto? Klienci. I to już za chwilę. Pytajcie w Żabce o różne zestawy śniadaniowe za 3 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zbytnio się stosuj lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Pluszowe misie? Czekoladki? Kwiatki? Serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 już minęła, czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, migracja, broń masowego rażenia i terroryzm. To główne tematy konferencji bliskowschodniej w Warszawie, która już za pół godziny rozpocznie się na Stadionie Narodowym. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Ze strony drugiego współgospodarza Stanów Zjednoczonych obecni są wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. Jak powiedział Polskiemu Radiu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, konferencja ma być początkiem dalszych rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie. Chcielibyśmy, żeby ta konferencja zainicjowała proces, nazwijmy go procesem warszawskim, pogłębionej dyskusji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i sposobów, w jaki należałoby postępować, by rozwiązać te problemy, złagodzić konflikty, zapewnić pokój i stabilność. Czyli będą powołane grupy robocze, one będą zapowiedziane jeszcze bez szczegółów, które będą później spotykać się w różnych państwach. W sumie w warszawskiej konferencji uczestniczą przedstawiciele około 60 państw z całego świata. Swoje spotkanie organizuje w Soczi Rosja. Będą na niej prezydenci Turcji i Iranu. Rozmowy zainicjowane przez Władimira Putina mają dotyczyć sytuacji w Syrii oraz dwustronnych kontaktów Moskwy z Ankarą i Teheranem. Prezydenci mają rozmawiać o tym, jak zmieni się sytuacja w Syrii po opuszczeniu regionu przez wojska Stanów Zjednoczonych. Rosja wprowadziła swoich żołnierzy do Syrii w 2015 roku. Od tamtej pory militarnie i politycznie wspiera syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wierzga. Niektórzy z Państwa obchodzą dzisiaj walentynki. Oczywiście i na tę okoliczność znalazł się stosowny raport, który szacuje wartość średnich wydatków tego dnia. Według Bartosza Turka, analityka firmy Open Finance, walentynki są w tym roku o 7% droższe w porównaniu do 2018. W koszyku, w którym znalazł się bukiet róż, zestaw słodyczy, wizyta w restauracji i w kinie oraz drobny upominek, najbardziej podrożały kwiaty. Faktycznie w tym roku taki koszyk walentynkowy, dość obfity, można wycenić na 277 zł, to jest o 7% więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim ten wzrost jest on spowodowany tym, że w tym roku trzeba więcej płacić za róże. Uwzględniliśmy cenę bukietu 7 róż, ona w tym roku wynosi ponad 50 zł, w zeszłym roku to było mniej niż 40 zł. Tutaj faktycznie mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznym, prawie 40-procentowym wzrostem cen. Za dwa bilety do kina zakochanym przyjdzie zapłacić około 40 zł. Wizyta w przeciętnej restauracji pochłonie niecałe 110 zł. Takie są szacunki eksperta Open Finance. Słodycze to jest koszt rzędu 15 zł, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie dość popularne słodycze i ceny w największych sieciach sklepów detalicznych. A jeszcze ciekawostka, jeżeli weźmiemy pod uwagę najczęściej wybierane przedmioty w kategorii biżuteria dla pań, typu bransoletka, naszyjnik, to wyjdzie nam średnia cena na poziomie około 63 zł i to jest średnia wyciągnięta dla 3400 zakupów, na które Polacy wydają ponad 210 tysięcy złotych. Proszę jednak nie zapominać, że najważniejsze jest dla oczu niewidoczne i na pewno nie można tego kupić za 277 zł. Na 7%. 7% droższe walentynki, ale 7 to szczęśliwa liczba, więc myślę, że nie ma się co martwić. 7 razy 2 to 14. Dzisiaj 14 dzień lutego, coś jest na rzeczy. A, pan numerolog widzę taki trochę, ale jaki redaktor ekonomiczny, i to jest podchwytliwe pytanie, sugerowałby kwiaty w związku z tym podrożeniem tego segmentu? No, wie pan, jako się rzekło, nie ma co przeliczać tego na pieniądze, więc być może warto wydać także na róże. Choć znam takie kobiety, które akurat jak najdalej od róż i akurat tych kwiatów to szczególnie nie lubią. To pozdrawiamy te kobiety również. Inne także. Od serca muszą być kwiaty. O. To prawda. To ja dodam tylko jeszcze co w informatorze ekonomicznym. Po 9.30 powiemy o tym, że największy na świecie samolot pasażerski zniknie z fabryk. To koniec produkcji odrzutowca A380, ogłosił producent europejski koncern Airbus. Firma podjęła decyzję po kilku latach słabej sprzedaży. A może na walentynki zafundować taką jedną z ostatnich podróży tak wielkim odrzutowcem, to mógłby być dobry pomysł. Ostatnia podróż to nie brzmi najlepiej. Nie, nie, to nie idźmy w tą stronę. Przypomniało mi się, że jest taki kwiat anturium i on zdaje się ma właśnie taki trochę kształt serca i jeszcze ogonek biały na tym czerwonym sercu. Tak, tak, tak. To może takie dzisiejsze podpowiedzi z naszej strony. Nie mam takich pod ręką informacji, czy zdrożał, czy stanie. Jeśli pan sobie właśnie życzy, to może Na inną okoliczność. Na inną okoliczność. Otóż to za dzień kobiet niedługo będzie. Tak jest. To, tam tulipany będą królować. Zapomniałem. I pończochy. Tak, goździk i rajtuzy. O, właśnie. Tak rajtuzy. Było. Co to za słowo? Nie, dobrze, przejdźmy do pogody, bo to źle to wróży wszystko. Pogoda też nie wróży najlepiej nam, bo dziś takie szare walentynki, zachmurzenie duże. Z tych chmur popada nam i deszcz ze śniegiem, i mrzawka. I to tak gdzieniegdzie znienacka, więc nie ma co tutaj jakoś specjalnie dzielić tego terytorium. Nie ma nawet szansy na słońce, choć niby jest w południe w Warszawie jakieś takie promienie na mapie pogodowej, ale nie przywiązujmy się do tego, nie róbmy sobie nadziei. No takie walentynki też się muszą czasami trafić. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i nad morzem okresami porywisty. Wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu. Najchłodniej dziś w Zakopanem 1 stopień powyżej zera. W Katowicach, Białymstoku 4, w Rzeszowie, Olsztynie, Lublinie 5 stopni, w Krakowie i Gdańsku 6, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 7, w Warszawie też 7, tak nawet pod 8, jak to słońce wyjrzy. No zobaczymy, zobaczymy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG. Po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Normalnie jeszcze mamy piosenkę dnia dla państwa w prezencie. Proszę bardzo, Daria Zawiałow zaśpiewają. I to jest uzupełnienie do pogody, bo tak się złożyło, że utwór ten zatytułowany jest Szarówka. Nie żarówka, szarówka. Wszystko w porządku z wymową, proszę sobie posłuchać. Jeśli się spodoba, to Daria Zawiałow i Szarówka jeszcze dziś kilka razy na antenie programu trzeciego. Za 22 minuty 9. końcu żarówki poddajesz się, choć drogi cel. No i troszkę narozrabialiśmy przy okazji tych kwiatów. No to jest tak, jak facet wejdzie do kwiaciarni. Anturium jest kojarzone z ostatnią podróżą, z ostatnią drogą. Tak samo jak kalia, więc to, że ma kształt czerwonego serca, to bardziej będzie skojarzone z Airbusem A320, czyli ostatnią podróżą, a nie walentynkami. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, chociaż głowę dam, że u mnie w domu bywało tak, że stało anturium w wazonie i to nie było przy okazji żadnych smutnych wydarzeń, więc no, podaję pana informację jednak w wątpliwość. Gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał coś dodać, to bardzo proszę, 2, 2 i 7 trójek. Teraz doda swoje redaktor Gil, bo się zjawił w studiu. Bez kwiatów, no trudno, wybaczamy. Muzyczny rozkład jazdy. Będzie coś o muzyce? Będzie. Następnym razem wezmę goździki i pończochy. Trudno. Na mapie letnich festiwali muzycznych pojawia się nowy punkt. 23 i 24 sierpnia w Chorzowskim Parku Śląskim odbędzie się impreza o nazwie Fest Festival. Czy faktycznie będzie fest, to okaże się po, ale jeśli mówimy o programie, to zaczyna się co najmniej całkiem. Poznaliśmy właśnie pierwszych gości. W Chorzowie zaprezentują się hip-hopowa legenda Wu-Tang Clan, Szwedzi z Little Dragon, belgijski DJ Lost Frequencies i francuski weteran scen klubowych Vitalik, który wraca do swojego starego aliasu Dima i to właśnie jako Dima przyjedzie do Polski. Bilety do 15 marca kosztują 229 zł. Organizatorzy przewidzieli też pole namiotowe na terenie festiwalu za dopłatą 100 zł. My long lost love in a memory song. These nights are haunting me. I don't wanna run, I don't wanna leave. Now that you're standing, a distant moan in a smell of home haunting me. From the clouds above in a memory of. No dobrze, bardzo dziękuję, bo już widzę, co będzie dalej. Kolega czekał? No, ja czekam nadal, bo płyta przed nami. Kolega ma. Hozier ogłosił swoje plany koncertowe. No właśnie, tak. To w ogóle informacja dnia. Z promocją płyty Wasteland Baby. 13 koncertów liczyć będzie trasa po kontynentalnej części Europy. Jeden z nich, 7 września, odbędzie się... W Palladium, w warszawskim Palladium. Pomógł chyba ten list, co go kolega słał we wtorek. Ja miałem podejrzenie, że Hozier nas też słucha. Koncert jeszcze nie jest wyprzedany, a to pewnie tylko dlatego, że bilety jeszcze nie trafiły do sprzedaży. Ta zacznie się 22 lutego, czyli w następny piątek. Jest sposób, żeby zapewnić sobie prawo wstępu na występ już w środę. To transakcja wiązana. Na stronie internetowej Hozjera trzeba zamówić niewydaną jeszcze nową płytę. Ta ma swoją premierę 1 marca, o czym wspominaliśmy dwa dni temu. I w ten sposób stać się posiadaczem kodu dostępu, umożliwiającego zakup biletu przed wszystkimi, którzy oczywiście na ten pomysł nie wpadną. Przezornie Hozjer zostawił sobie dzień przed koncertem w Warszawie i dwa po nim wolne. No on wie, co dobrego jest tutaj. Ale zwróciłeś uwagę, 22 lutego ruszy sprzedaż biletów, a płyta 1 marca. Te dwie daty łączą się, jeśli patrzymy na polski dorobek muzyczny. Masz jakiś pomysł na rozwiązanie tej zagadki? Słuchając twoich wywodów na temat cyfr i liczb poza anteną, zaczynam wątpić. To są urodziny Fryderyka Chopina. 22 lutego i 1 marca. Bo on miał, no się dwa razy rodził. To taki ewenement w historii, ale to był człowiek naprawdę wybitny, więc trzeba mu to wybaczyć. A Hozjerowi bardzo dziękujemy, że nas słucha i dziękujemy za to, że przyjedzie. No, trzeba będzie polować na te bilety. Zespół Wilco wraca do Polski. Amerykańska grupa wystąpi 15 września w warszawskiej Progresji, czyli kilka dni po Hozjerze. Będzie to ich pierwszy klubowy koncert w naszym kraju. Niecałe 3 lata temu przyjechali do nas po raz pierwszy i zagrali na festiwalu Halfway w Białymstoku, a istnieją od niemal ćwierćwiecza. Rozgłos przyniosła im czwarta płyta, zatytułowana Yankee Hotel Foxtrot z 2002 roku. Najpierw udostępnili ją na swojej stronie internetowej, a było to po tym, jak duża wytwórnia, z którą mieli podpisać kontrakt, oddała im do niej prawa, uznając, że ten album to gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o karierę Wilco. Teraz to płyta, która regularnie pojawia się w publikacjach typu 1000 płyt, które musisz usłyszeć przed śmiercią, a magazyn Rolling Stone uznał ją za trzecią najważniejszą płytę pierwszej dekady XXI wieku. I oni wracają do Polski. Wilco. Tak. No to dobrze. Jeszcze w sprawie kwiatów. Przepraszam, że zagadam, ale jest rzecz ważna, bo pojawiła się nazwa język teściowej, co nam diametralnie zmienia całą optykę, jeśli chodzi o Anturium i dzisiejszy dzień. I myślę, że tutaj trzeba bezpiecznie postawić kropkę albo przejść do tych tulipanów. Do tulipanów wrócimy 8. Bartek Gil, muzyczny rozkład jazdy. Wilco jeszcze przez chwilę, a za chwilę ruszymy w podróż na koniec świata. Dziękuję. Anytime you want, I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together your voice. You're smoking and last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Our love, our love, our love is all we have. Our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Taka muzyka też na dzisiejszy dzień. Mógłby ten utwór nosić również tytuł Szarówka. Wilco za 11, no już za 10,5 minuty, godzina 9. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A Tomek Walentynki ma dopiero przed sobą, bo tam gdzie jest, a przekroczył strefę czasową, zdaje się, że Walentynki to jutro. Skoro na mojej drodze jeszcze takie miejsca jak należące do Polinezji Francuskiej Mururoa czy Bora Bora albo Rangiroa, miejsca, gdzie głównie można zajmować się sportami wodnymi, to będąc na Tahiti skupiłem się na odkrywaniu uroków wnętrza wyspy, czyli gór, ścian wulkanów i kaldery. Skoro na atolach się nie powspinamy, wspinajmy się na Tahiti. To może dziś kanioning. Czym jest kanioning? Generalnie rzecz biorąc, podróżowaniem w dół z różną prędkością, wąwozem, kanionem, którym płynie rzeka. Rzeką, strumieniem, na ześlizgiwaniu się, skakaniu, pokonywaniu wodospadów. A na Tahiti jest gdzie pobawić się w kanionach z wodą. I dobrze, bo takich idyllicznych miejsc, które znamy z obrazków, wcale na wyspie wiele nie ma. Bungalowy na wodzie znajdują się przy 5-gwiazdkowych hotelach. Skromnych, ale przyjaznych pensjonatów przy wodzie wiele nie ma. A samo życie na wyspie, pomijając góry i wodę, ciekawe raczej nie jest. Za to woda jest naprawdę obłędna, choć w większości Tahiti znana jest z czarnych plaż i wulkanicznego piasku, który być może nie jest aż tak spektakularny. Te białe plaże są w dużych resortach. Ale woda jest cieplusieńka, przejrzysta, obłędna, można kąpać się prawie we wszystkich miejscach. A w niektórych, na przykład kiedy jest sezon na wianie, fale w te chałupy potrafią osiągać kilkanaście metrów wysokości. Właśnie tam rozgrywane są słynne surfingowe zawody Billabong. Do obejrzenia w internecie wystarczy wpisać te chałupy surf. Ale wracając do kanioningu, ten tylko w głębi wyspy. No to ciach. My name is Arnaud Lucioni. I've been in French Polynesia for 23 years, originally from France. Tahiti has very nice mountains. We have more than... Tahiti jest bardzo górzystą wyspą. Mamy ponad 60 dolin wcinających się w głąb wyspy. 80 różnych szlaków, ale co ważne, mamy 10 czy 15 kanionów do uprawiania kanioningu właśnie świetnie się nadających. Problem jest taki, że większość ziemi jest w rękach prywatnych, więc nie wiadomo jak się dostać tam, gdzie trzeba i właśnie od tego jesteśmy my. W pewnych miejscach nie ma dróg, nie ma zasięgu, telefonów, internetu i tam dostajemy się tylko łodzią. Jest naprawdę dziko i pięknie. Poruszamy się po klifach, czasami ruszamy z laguny, a kiedy zdarza nam się wybrać na dłuższy czas, śpimy w małych chatkach w kompletnej ciszy. Jest pięknie. Jestem jedynym przewodnikiem kanioningu na Tahiti. W całej Polinezji jest nas chyba tylko dwóch czy trzech. Mamy tu na Tahiti spory wybór. Coś dla wszystkich. Mamy duże kaniony z miejscami, które trzeba pokonywać o wysokości 120 metrów. Mamy skoki do wody z wysokości 24 metrów. Po prostu bomba. Cały dzień w wodzie. Skoki, wspinanie, zjeżdżanie. Jest bezpiecznie, bo bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Koszt uczestnictwa $140. Wliczone w to pianki, buty, sprzęt, rękawice, wszystko. Samochodami z napędem na 4 koła zabieramy ludzi w góry, jedziemy około 40 minut, potem rozpakowujemy sprzęt i zaczyna się zabawa. I potem w dół. And then we start putting the equipment, hiking the river, and we go down all the way with the jumps and the slides. $140 za cały dzień. Biorąc pod uwagę, jak drogo tu jest, biorąc pod uwagę, że puszka najpopularniejszego napoju kosztuje około 15 zł. Taksówkarzowi za podjazd pod górkę trzeba dopłacić $5, a po dolarze za każdą walizkę. Że danie z food trucka, z przyczepy na targu kosztuje minimum 70 zł, to nie jest źle. Po walentynkach na Tahiti jeszcze dziś cisza, przeglądam gazety. W końcu to dopiero jutro, ale na jeden pomysł już wpadłem. Można to wykupić lot helikopterem, który dotransportuje nas na szczyt bardzo pięknej, strzelistej, ostrej, zielonej góry. Takiej, że tylko helikopter się zmieści. I niektórzy biorą tam ślub. Trudno o bardziej romantyczne miejsce. A w następnym odcinku już zapewne z Bora Bora. Jak się uda, to będzie o pięknym dodatku do walentynek. O czarnych perłach z Polinezji. Zapraszam na stronę radiową Trójki i na Facebooka. Tomek na końcu świata. Tam będą piękne zdjęcia. Wody głównie. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Bardzo dziękujemy. Jeszcze w sprawie tego serca jako znaku walentynek, pan Rafał słusznie napisał, serca w sprawie serca, przecież to jasne, że symbolem miłości musi być coś ważnego, co do kształtu, trochę krągłości, zaczynając od góry, symbol, ale nie bezwzględnie, patrząc ogólnie, no i ostre zakończenie, jeśli można miłość ująć symbolem, to lepiej się nie dało. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również życząc miłego dnia i dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny w tym dniu właśnie. Jeszcze ważna informacja, bo w związku z żałobą narodową, która jutro i w sobotę odwołujemy koncert Jacka Savoretiego w Trójce.